أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. İnşallah önceki derslerimizde arkadaşlar Muhammedun Resulullah ne demektir bunu anlatmıştık ve daha sonra bunun gereklerinden bahsetmiştik ve yalancı sevgi sahipleriyle doğru sevgi sahiplerini anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde ise Allah Subhanahu ve Teala kısmet ederse bidat meselesini anlatacağız. Bir veya iki dersten oluşacak olan dersimizde bidat nedir? Kur'an'ın, sünnetin, sahabenin, selefin bidata bakış açısı nedir? Bidat hasene ve bidat seyyiye diye bir şey var mıdır? Yoksa bidatın hepsi seyyiye olup kötü müdür? Ve bidat hasene var diyenlerin getirmiş oldukları şüphelere deliller veyahut da onları çürütmeye çalışacağız. İnşallah bugünkü dersimizde. Neden bu konuyu seçtik eğer derseniz? Çünkü Muhammedun Resulullah'ın gereklerinden en başta demiştik ona itaat etmektir. Ve bidat çıkaran insan, bildiğimiz gibi veya bidat işleyen insan, Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmek bir yana, bilakis Peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet ediyor. Ve bunun yanında özellikle ümmette son zamanlarda bidatlerin ciddi manada yayılması sebebiyle bidat konusunu ne yaptık? Bidat konusunu ele alalım dedik. İlk başta tabii arkadaşlar bir şeyi tanıyabilmek için onu önce bir tanımlamak lazımdır. Lugatta bidatın manası nedir? Ve istilahta yani şeriat lugatında bidatın manası nedir? Bunu açıklamaya çalışalım. Bidat bildiğimiz gibi arkadaşlar Türkçe söyleyecek olursak yenilik demektir. Veya alimlerin dediği gibi el-ihtira'u bi-gayri aslin sabık. Yani daha önce yapılmamış olan bir şeyi ilk defa ne yapmaktır? İlk defa yapmaktır. Genelde lugatta güzel şeylere de kullanılır. Kötü şeylere de kullanılır. Bidat kelimesi yeni olup da iyi olana da kötü olana da Arap lügatında bidat denir. Fakat şeriatın dilinde daha sonra tanımda geleceği gibi sadece kötü ve sapıklık olan işlere bidat kelimesi kullanılmıştır. Şeriattaki manası ise arkadaşlar kısa olaraktan kim alimler bidatı sünnetin tam karşılığı olarak almışlardır. Bunlardan biri de bildiğimiz gibi Hazreti Ali'dir, İmam Ali'dir. Kendisine sünnet ve bidat sorulduğu zaman sünnet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti, bidat ise مَا سَارَقَهَا onun dışında olan, ondan ayrılan her şey bidat demiştir. Bazı alimler sonradan çıkan her şey, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra din alanında çıkan her şey bidattır demişlerdir. Ve bu konuda en güzel tanım ve en toplayıcı tanım ve açıklayıcı olan tanım, İmam Şatibi'nin İ'tisam kitabında yapmış olduğu tanımdır arkadaşlar. O da nedir? طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ dinde çıkarılmış olan yeni bir yoldur. Dinde çıkarılmış olan daha önceden yapılmayan bir yoldur. Tudahi et-tariqata şer'iyye şer'i olan yani dinin aslında olan yola muhaliftir. Öyle değil mi? Ona benzer. Yani dinde olan bir asla benzer. Yuksadu bis-suluki aleyha el-mubalaga fi't-ta'abbudi lillahi subhanahu ve onu yapan insan, yani bu dinde aslı varmış gibi görünüp de sonradan çıkarılan yolu izleyen insanın kastı ise Allah'a daha fazla ibadet edebilmektir. Subhanahu ve Teala. Bu şekilde ta baktığımız zaman arkadaşlar anlayacağımız nedir? Anlayacağımız şudur. Bidat dedikleri olay aslında sonradan çıkarılan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin yapmadığı bir şeydir. Fakat dine bazı yönlerden dinde aklı vardır. Bazı yönlerden dindeki bazı şeylere benzer. Bunu yapan insanın kastı, yani yeni bir şey çıkaran insanın kastı, yeni bir ibadet tarzı çıkaran insanın kastı, daha fazla Allah subhanehu ve teala'ya ibadet edebilmektir. Tabi tanımdan yine anlaşılan bir nokta nedir arkadaşlar? Bu din alanında olmalıdır. Yani dünyevi alanda gerçekleşen yenilikler bizim konumuzla uzaktan yakından alakası yoktur. Yani mesela otobüs, uçak, araba vesaire, telefon gibi sonradan çıkan şeyler bizim anlatacağımız konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Özellikle bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Tarikatun fiddini, din muhtara'a, dinde çıkarılmış yeni bir yoldur diyoruz. Yani din alanı olması lazım. Neden özellikle bu noktaya vurgu yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü bazı hatta üniversitede asistanlık yapan insanlar maalesef ve maalesef bidatı eleştiren insanları kendine göre eleştirdiği zaman o zaman arabaya da binmesinler, o zaman uçağa da binmesinler gibi böyle çok cahilane sözler söyleyen insanlar var. Oysa herhangi bir alimin kitabından bidatın tanımına bakmış olsaydı görecekti ki alimler yenilikten kasıtları din alanında, ibadet alanında yapılan nelerdir arkadaşlar? İbadet alanında yapılan yeniliklerdir. Yine bu tanıma binaen arkadaşlar İmam Şatibi bidatı 3 kısma ayırıyor. Tabii biz 2 kısım adı altında anlatmaya çalışacağız. Ta ki anlaşılsın. Daha rahat anlaşılsın diye. Birinci olan arkadaşlar hakiki olan bidattır. Yani dinde hiçbir şekilde aslı olmayan bir bidattır. Mesela regaib gününde kılınan namaz gibi. Öyle değil mi? Veya regaib gününde tutulan oruç gibi. Veyahut da miraç kandillerde özellikle tutulan oruçlar gibi. Kandil münasebetiyle tutulan oruçlar gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kesinlikle bunu yapmamıştır. Hiçbir şekilde bunun dinde neyi yoktur arkadaşlar? Bunun aslı dinde yoktur. Buna hakiki bidat diyor alimlerimiz. Bir de idafi olan bidat vardır. İdafi olan bidat ise arkadaşlar aslında dinde aslı vardır. Fakat yapılış itibariyle, eda ediliş şekliyle, kemmiyet itibariyle, keyfiyet itibariyle dinde aslı yoktur. Normalde amelin kendisinin dinde aslı vardır. Fakat şeklinin, eda edilişinin dinde aslı yoktur. Ne gibi mesela? Örnek verecek olursak daha ileride daha güzel anlaşılacak bu. Zikir mesela. Yüksek sesle halkalar halinde insanların bir araya gelip de raks yapıyormuşçasına zikretmeleri. Aslında zikir dinde vardır. Zikrin aslı dinde vardır. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah bizi dine teşvik etmiştir aleyhissalatü vesselam. Fakat zikrin yapılış şekli dinde yoktur arkadaşlar. Fakat zikrin yapılış şekli dinde yoktur. Yani insanların bir araya gelip kol kola girmesi, müzik aracılığıyla zikir yapması veya halkalar halinde sallanıp da zikir yapması, bu şekil bir zikir tarzı dinde nedir arkadaşlar? Dinde yoktur. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Bid'a el-idafiyye. Ve aynı zamanda bu maalesef tammetil kubra. İşte büyük musibet olan bid'at bu bid'attır arkadaşlar. Yani birinci zikretmiş olduğumuz bid'ati çok rahat çürütebilirsiniz. Alimlerin sözüyle bazı naslar getirerekten bunun kesinlikle dinde olmadığını adama anlatırsınız ve bu şekilde olayı açıklamış olursunuz. Fakat ikinci olan bid'at, bid'at idafiyye olan, yani dinde bir şekilde benzeyen veya bir şekilde aslı olan bid'at ise arkadaşlar maalesef ve maalesef ne kadar anlatırsanız anlatın adam size ne diyecektir? Mesela zikir örneğini verdik. Allah'ı zikretmek haram mıdır? Allah'ı zikretmek sapıklık mıdır? Allah'ı zikretmek sonradan çıkan bidat mıdır diye adam size itiraz edecektir. Biz hayır diyoruz. Allah'ı zikretmek bidat değildir. Bilakis Allah'ı zikretmek vaattir. Bilakis Allah kendisinin zikrini bize ne yapmıştır? Bizi zikre davet etmiştir. Peygamber zikir edenle zikir etmeyeni ölüyle diriye benzetmiştir. Fakat senin yaptığın şekilde bir ne yoktur? Senin yapmış olduğun şekilde bir zikir yoktur. Ve bunu çürütebilecek en güzel delilimiz arkadaşlar. Mesela Allah subhanehu ve teala bize namaz kılmayı öğretmiştir. Namazı bize emretmiştir. Namazı bize emrettiği gibi Allah subhanehu ve teala peygamber aracılığıyla nasıl namaz kılacağımızı da bize öğretmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala bize orucu emretmiştir. Oruç tutmamızı bizden istemiştir. ve peygamber aracılığıyla ve Kur'an'da fazla açıklık getirmeden, açıklamadan Allah subhanehu ve teala bize nasıl oruç tutmamız gerektiğini ve peygamber aleyhissalatü vesselam da bize bunu daha tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır. Aynı şekilde bütün ibadetler böyledir. Allah eğer bize bir ibadeti emrediyorsa bunun şekli ne olmalıdır arkadaşlar? Bunun şekli de sünnete uygun olmalıdır. Yani mesela orucun aslı dinde vardır. Ben oruç tutacağım. Yalnız peygamber sabahtan ana kadar oruç tutardı. Fakat ben akşamdan sabaha kadar oruç tutacağım. Diyen bir insanın sözünün ne kadar boş ve batıl olduğu açıksa aynı şekilde zikir dinde vardır. Peygamber sessiz zikir yapardı. Halka kurmadan zikir yapardı. Bağırıp çağırmadan zikir yapardı sahabe. Ama ben bağırıp çağırıp zikir yapacağım diyen insanın sözü de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Aynı şekilde batıldır ve boştur. Ki Allah zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'a zikri emrederken başı boş bırakmıyor. Zikrin şeklini de öğretiyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Allah subhanehu ve teala peygamberimize diyor ki Rabbini kendi neslinde böyle kendini tadarru ve hife içinde yani korku içerisinde ve Rabbine karşı boyun eğmiş zelil bir şekilde Rabbini ne yap? Tabi buradaki zillet bizim anladığımız manada değildir. Yani Rabbine karşı kendi neslini küçük görerekten Rabbini zikret diyor. Ve sesini yükseltmeden Rabbini zikret diyor Allah subhanehu ve teala. Ve daha önce de anlatmıştık zaten İmam Kurtubi bu ayetin tefsire diyor bu ayetten anlaşıldı ki zikir esnasında sesi yükseltmek nedir? Yasaktır, memnudur diye İmam Kurtubi tefsirinde Arap suresindeki bu ayete söylüyor. Tabi bu bir örnekti. Biraz daha açıklamak istedik. Yani bid'a el-izafiyye dediğimiz en büyük musibet olan, ümmetin içerisinde yaşamış olduğu şu anda en büyük musibet olan ve sahiplerinin hiçbir şekilde ikna olmadığı nedir arkadaşlar? Olmadığı bid'attir maalesef. Çünkü dinde aslını gördüğünden dolayı zannediyor ki ameli nedir? Ameli meşrudur. Oysa biz Muhammedun Resulullah'ın ilk dersinde olayı anlatırken peygambere iman etmek ne demektir derken bir şartını da dört maddeden birinin de Allah'ın istediği peygamberin gösterdiği şekilde Allah'a kul olup Allah'a ibadet etmektir. Peygamberin meşru kılmış olduğu şekilde onun yapmış olduğu şekilde Allah'a kul olup ibadet etmektir. Ki zaten düşünürsek Allah'ı en güzel tanıyan peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Ve onun nasıl razı olacağını en güzel şekilde bilen Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Ve bunu sahabine öğreten yine odur. O zaman bu tür meselelerde sorulması gereken veya fiiline bakılması gereken Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Şimdi arkadaşlar bu işin bu kısmını fazla uzatmadan her zaman menhecimiz olduğu gibi önce Kur'an-ı Kerim'e bu konuda başvuralım. Daha sonra Peygamberimizin dilinden dinleyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soralım. Daha sonra sahabenin ve selef ulemasının bidat hakkındaki görüşlerine bakalım. Acaba hangi bidatlere nasıl yaklaşmışlardır? Onların olaya bakış açısı bize bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye var mıdır? Yoksa bütün bidatler, din alanındaki tüm yenilikler kötü müdür? Bunu bize gösterecektir arkadaşlar. Evvelen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar Allah subhanehu ve teala bize genel bir kaide koyuyor. Ve Allah subhanehu ve teala bize diyor ki arkadaşlar اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım. Ben bugün size dininizi tamamladım. Ki İbn Kesir'in de tefsirinde dediği gibi bu İslam ümmetine verilmiş olan en büyük nimettir. Ki zaten Bukhari ve Müslim'de Yahudiler Hazreti Ömer'e geliyorlar. Ey Ömer diyorlar. Size öyle bir ayet indi ki eğer biz Yahudilerin üzerine inseydi biz o günü bayram edinirdik. Biz o günü bayram edinirdik. Hazreti Ömer diyor hangi ayettir? Onlar da diyorlar ki Hazreti Ömer'e اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım ayetidir. Tabi bildiğimiz gibi arkadaşlar tamamlanmış olan bir şeyin üzerine bir şey eklenemez. Bunun üzerine bir şey eklendiği zaman bu haddi aşmaktır. Yani mesela bizden biri bir başkasına diyor ki şunu sadece şu kadar yapabilirsin. Şurada tamamlanır. Sen görevin biter diyor. Biz ne yapıyoruz? Hayır diyoruz. Biz buna başka şeyler de ekleyeceğiz diyoruz. Bu şekilde ne yapmış oluruz arkadaşlar? Haddi aşmış oluruz. İşte bu tuğyan mertebesidir. İşte bu tağutlaşmanın başlangıcıdır. Yani insanın ben dinimi tamamladım dedikten sonra dini nakıs görerekten yeni ameller dine eklemesi bu insanın neyidir arkadaşlar? Bu insanın tuğyanlaşması ve insanın tağutlaşmasıdır. O zaman Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmeden çok kısa bir dönem önce bu ayet-i kerimeyi indiriyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Yani ben bugün size dininizi tamamladım. Artık hiç kimsenin bu dinden bir şey çıkarma veya bu dine bir şey ekleme gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Ki bunu yapan insan veyahut da böyle bir iddiada bulunan insan ileride geleceği gibi dini töhmet altında bırakır. Sanki din tamamlanmamıştır da kendisi dini çıkarmış olduğu bidatle kendisi dini ne yapıyor? Kendisi dini tamamlıyor. Yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında iki yol vardır. Ya yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmadır veyahut da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmadır veyahut da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki: "Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi' ehvâ'ellezîne lâ ya'lemûn." Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık. Sen o yola tabi ol diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani buradan neyi anlıyoruz biz arkadaşlar? Buradan bizim anlamış olduğumuz şudur. Allah'ın yanında ya onun göstermiş olduğu vahiy, yani onun emretmiş olduğu veya peygamberin yapmış olduğu vardır. Veya bunun dışında kalan her şey, sahibi bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin, İster bidat-ı hasene desin, isterse başka bir isimle isimlendirsin, Allah'ın yanında bu heva ve hevese tabi olmadır. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Sadece bunu peygamberimize söylemiyor Allah Subhanahu ve Teala. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala bunu Hazreti Davud'a da söylüyor arkadaşlar. Ya Davud, inna cealnake halifeten fil ardi fahkum beyne'n nasi bil hakki ve la tettebi'il heva feyudillake an sabil. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanların arasında hak ilkesiyle hükmet. İnsanların arasında hüküm verdiğin zaman hak ilkesiyle, vahye göre hüküm ver ve hevaya tabi olma diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani Allah'ın yanında, vahyin yanında olan şey, vahyin karşısında duran şey, sahibi ne diye isimlendirirse isimlendirsin, Allah'ın yanında sapıklıktır. Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında bu heva ve hevese tabi olmadır. Aynı şekilde Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaşlar diyor ki: "Feillem yestecibu leke, eğer sana icabet etmezlerse ey habibim, fa'lem ennema yettebi'une ehva'ehum. Bil ki onlar sadece kendi heva ve heveslerine tabi oluyorlar." Şimdi Allah Subhanahu ve Teala iki yol çiziyor. Yani biz yenilikler karşısında tutumumuz ne olacaktır diyorsak eğer, Allah Subhanahu ve Teala iki yol çiziyor. Ya Hazreti Resulullah'a tabi olacağız, onun sünnetine uyacağız veya onun yapmadığı bir şey yaparsak, ona icabet etmezsek, ona muhalefet edersek, Allah Subhanahu ve Teala bunu ne diye isimlendiriyor? Bil ki onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar diyor. Velev sahibi ben Allah'a yaklaşmak istiyorum desin. Velev sahibi ben daha fazla hayır kazanmak istiyorum desin. Velev buna bidat-ı hasene desin, güzel bidat desin. Bunun hiçbir neyi yoktur arkadaşlar, hiçbir manası yoktur. Rabbul İzze vel Celal bunu heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emrederek diyor ki insanlara şöyle buyur: اِنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ. Bu benim dost doğru olan yolumdur, buna tabi olun. Yani tek bir tane yoldur, buna tabi olun. Benim sünnetimdir, benim yolumdur, buna tabi olun. Farklı yollara tabi olmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peygamberin müstakim olan yolunun dışındaki yolları Allah Subhanahu ve Teala ne diye isimlendiriyor? Farklı yollar diye isimlendiriyor. Ve bu ayetin tefsirinde İmam Ahmet arkadaşlar bu ayrı yolları bidatler ve şehvetler diye isimlendiriyor. Bidatler ve şehvetler diye isimlendiriyor. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da arkadaşlar bu ayeti tefsir ederken fiili olarak yere duğun bir çizgi çiziyor ve kenarlarına da kısa ve dosdoğru bir çizgi çiziyor. Kenarlarına da böyle kısa ve eğri büğrü çizgiler çiziyor. İşte bu diyor bizim yolumuzdur. Bu Allah'ın yoludur. Bu dümdüz olan yol Allah'ın yoludur. Kenarlarındaki yollar ise şeytanın yollarıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman şahıs peygambere tabi olmadığı zaman veya peygamberin yapmadığı bir şey çıkardığı zaman, yani peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet edip bidat çıkardığı zaman bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin, Allah Subhanahu ve Teala'nın bunu isimlendirmesi bellidir zaten arkadaşlar. Yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde Allah'ın yanında sevap almak isteyenlerin İki şart koşuyor Allah Subhanahu ve Teala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Rabbi ile karşılaşacağı günde sevap umanlar, karşılık almak isteyenler veya Rableriyle karşılaşmayı umanlar, diyor Allah Subhanahu ve Teala, iki şey yapsınlar. Amel, salih amel işlesinler ve amellerinde şirk koşmasınlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar, selef uleması bu ayeti tefsir ederken diyorlar ki, kulun amelinin Allah katından makbul olabilmesi için bir, ihlaslı olması lazımdır. İki, sünnete muvafık olması lazımdır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olması lazımdır diyorlar. O zaman arkadaşlar, Allah'ın yanında başka ayetler de var. Yine eski ulemamızın tefsirleri de vardır. Mesela Allah subhanehu ve teala ne diyor? Bela men esleme vecehehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu indallah. Kim diyor Allah'a yüzünü teslim ederse ve o da muhsinlerden olursa Rabbinin katında onun ecri vardır. Said İbni Cübeyr diyor ki, kim Allah'a teslim olursanın maksat ihlaslı olursa ve kim muhsin olursadan maksat ise, kasıt ise nedir? Ameli sünnete muvafık olursa Allah'ın yanında ecrini alacaktır. O zaman Rabbul İzze'nin yanında bir insanın amelinin kabul olabilmesi için iki tane şart vardır. Ya amelin mutlaka ya ihlas olması lazımdır amelde ve bu amelin sünnete muvafık olması lazımdır. Ve bu tefsiri yapan alimler şunu da söylüyorlar. Bir amel ihlas olursa, fakat eğer sünnete tabi olma olmazsa, sünnetin dışında bir amel olursa bu amel makbul değildir. Aynı şekilde kişi belki sünnete tabi olur, fakat ihlas olmazsa bu amel yine ne değildir arkadaşlar? Yine makbul değildir diye alimlerimiz belirtmiştir. O zaman arkadaşlar, kısa sözün özü, Kur'an-ı Kerim'in bidatlere bakışı veyahut da Kur'an-ı Kerim'in peygamberin sünnetinde kalan her şeye bakışı, ne diye isimlendirirseniz isimlendirin bunu, heva hevese tabi olmaktır. Allah'ın ben bu dini tamamladım demesine karşı gelmektir. Ve aynı zamanda amelin kabul olmaması demektir. Çünkü Allah'ın yanında bir amelin kabul olabilmesi için iki şart vardır. Bir, ihlas olacaktır. İki, ne olacaktır arkadaşlar? Sünnete muvafakat, sünnete uyma olacaktır. Burayı geçtikten sonra özet bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama bidate bakış açısını soralım. Peygamber aleyhissalatü vesselam acaba bidatlere nasıl bakmıştır? Bidat sahiplerine ne demiştir? Ve acaba peygamberin yanında bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyi'e var mıdır? Güzel bidat ve kötü bidat diye bir şey var mıdır? Yoksa peygamberin yanında bütün bidatler sapıklık mıdır diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın anlayışına bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, meşhur Erbad ibn-i Sariye'nin hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmete, sizden kim benden sonra yaşarsa eğer ihtilaflar görecektir diyor. İnnehu men ya'iş minkum ba'di feseyara ihtilafen ketira. Sizden biri benden sonra yaşarsa o ihtilaflar görecektir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fealeykum bi sünneti ve sünneti hulefai r-raşidin el-mehdin addu aleyha bin nevaciz. Sizin üzerinize benim sünnetim ve benim raşid olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara azı dişlerinizle yapışın. Ve bakın peygamberin bidate bakış açısına bakın aleyhissalatü vesselam. Bu Kur'an'ı, bu kitabı bize açıklamakla gönderilen ve hiçbir şekilde heva ve hevesten konuşmayan peygamberin bakın bidate bakış açısı nedir? Bidate bakış açısına bakalım arkadaşlar. Ve diyor ki وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْاُمُورِ. Aman aman sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz. فَاِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ بَلَالَ. Çünkü bütün bidatler sapıklıktır. Bakın muhakkak ki diyor فَاِنَّ muhakkak ki كُلَّ bütün بِدَعَةٍ بَلَالَ. Bütün bidatler Peygamber aleyhissalatü vesselam sapıklık olduğunu söylüyor. O zaman peygamberin yanında bidat kavramında ayrım yoktur. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın yanında bidat, bidattır. Nedir arkadaşlar? O da sapıklıktır. Ve yine peygamber ne diyor? فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ve bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman peygamberin bu hadisteki bidata bakış açısını gördük. Bidatın hepsi muhakkak ki diyor peygamber sapıklıktır. Bidat sapıklıksa peygamberin yanında bidatın sahibi de sapıktır. Ve Ali neye ulaşırsa ulaşsın peygamber bütün bidatlerin ateşte olacağını söylüyor. Yani hiçbir şekilde sahibine ne yapmayacaktır? Sahibine fayda vermeyeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. Hazreti Cabir bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbesini vahsediyor. Peygamber nasıl hutbe verirdi? Diyor ki peygamber ilk başladığı zaman Allah'a hamd eder, onu över. Ondan sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim her konuşmaya başladığımızda söylemiş olduğumuz en doğru söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol, en hidayetli olan yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve sonra diyor ki وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Ve Peygamber diyor hutbesinde, Hazreti Cabir diyor, her hutbede şunu söylerdi. Bütün en şerli olanlar sonradan çıkan amellerdir. Yani bizim yapmamış olduğumuz din alanında sonradan çıkan ameller en şerli olan ameller diye isimlendiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün yenilikler bidattır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Din alanındaki bütün yenilikler bidattır ve bütün bidatler de sapıklıktır diye hutbesinde bunu ne yapıyor? Hutbesinde bunu zikrediyor. Yani bir iki defa değil. Peygamber her hutbesinde bunu özellikle sahabeye ne yapıyor arkadaşlar? Bunu özellikle sahabeye hatırlatıyor. Aynı şekilde arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin bir rivayetin Bukhari ve Müslim'de, birinin ise Müslim'de olan meşhur hadisinde Hazreti Ayşe ne diyordu arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. Kim bizim dinimizde bizim yapmadığımız bir şeyi eğer çıkarırsa onun o ameli nedir? Onun o ameli Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine diyor ki مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Kim bir amel yaparsa ve ameli bizim yaptığımız şekilde değilse, bizim yolumuz üzere değilse diyor Peygamber, onun ameli Allah katında nedir? Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber, geri çevrilir diyor. Ki biz Peygamber Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i tekit ediyor arkadaşlar. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında bir amel kabul olabilmesi için iki şartı vardı. Bir ihlas, iki salih amel olacak. Ki alimler neden amelin salih olarak özellikle kayıtlandığını belirtirken, özellikle salih olması şartının koşulduğunu belirtirken, sünnete muvafık olması. Ta ki diğer amellerden ayrılsın diye selef ulemamız salih ameli ne diye tefsir ediyorlardı arkadaşlar? Sünnete muvafık olan, sünnete uyulan ameller diye. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söylüyor, başka bir lafızla söylüyor. Yani bir insan yapmış olduğu amelde Peygamberin yapmadığı bir şeyi yaparsa, din alanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi yaparsa veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ederek bir şey yaparsa, bunun ameli Allah katında nedir arkadaşlar? Bunun ameli Allah katında merduttur diyor Peygamber. Bunun ameli kabul olmaz. Ve Peygamber ayırmıyor. Güzelini kötüsünü birbirinden ne yapmıyor? Ayırmıyor. Onun yapmadığı bir şeyi yapan herkes ister güzel ister kötü nedir arkadaşlar? Bu Allah'ın yanında reddedilir. Neden reddedilir? Çünkü eğer biz peygamber gelmesine rağmen, din tamamlanmasına rağmen, peygamber bize dini en güzel bir şekilde açıklamasına rağmen, eğer biz hala yeni şeyler çıkarıyorsak da dinde, bu demektir ki biz bu dinin tamamlandığına inanmıyoruz ve peygamberin bize her şeyi ulaştırdığına inanmıyoruz ve biz diyoruz ki biz peygamberden bu dini daha iyi anlıyoruz. Biz peygamberden daha güzel amel yapıyoruz. Biz ondan daha iyi bir şekilde nasıl sevap kazanılacağını biliyoruz. Ve bu da demektir ki biz ondan daha iyi Allah'ı tanıyoruz gibi bir iddiada bulunmuş oluyoruz. Yani hal lisanımızla, içinde bulunduğumuz hal ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir iddiada bulunmuş gibi oluyoruz. Her ne kadar ağzımızla bunu iddia edip söylemesek de. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar, bidat sahibine lanet ediyor. Ve Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Yani sadece bu hadis olmuş olsaydı arkadaşlar, kişinin bidatten, ateşten kaçar gibi kaçmasına yeterliydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, مَنْ تَسَف۪يهَا. Kim dinde bir bidat çıkarırsa, bu yolda bir bidat çıkarırsa, veya bir bidatçıyı barındırırsa, veya bir bidatı, bir yeniliği barındırırsa diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte ümmete karşı çok şefkatli olan Allah'ın özellikle Kur'an'da zikretmiş olduğu bir özellik, Peygamber bu ümmete karşı şefkatli. Peygamber bu ümmet için üzülüyor. Peygamber alemlere rahmet olarak gelen Peygamber, kesinlikle çok zaruret olmadığı zaman lanet okumayan peygamber, bakın bidat sahibine ne yapıyor? Bidat sahibine lanet okuyor. Neden? Çünkü bidat sahibi onun peygamberliğine tam bir şekilde iman etmiş olsaydı, zaten onun getirmiş olduğu yolla yetinir ve yeni bidatler ne yapmazdı arkadaşlar? Yeni bidatler çıkarmış olmazdı. Şimdi yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konu hakkındaki sözlerini ve hadislerini aktardıktan sonra sahabenin bidata bakış açısına bakalım. Acaba sahabenin yanında güzel bidat var mıydı? Yoksa güzel bidat yok muydu? Bütün bidatlar onların yanında sapıklıktı. Çünkü Allah ve Resulü bir şeyi emrettiği zaman bunu en güzel anlayan ve yaşayan insanlar kimlerdir? Sahabelerdir. Hiç kimse bunda ihtilaf etmez. Neden arkadaşlar? Çünkü peygamberle bizzat yaşadıkları için ondan bu ayet ve hadislerin bil fiil uygulamasını da öğrenmişlerdi. Şimdi o zaman sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin özellikle sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin yanında bidat anlayışına bakalım. Bidata nasıl bakıyorlardı? Bidata tepkileri neydi? Ve gerçekten onlar peygamberden sonra din alanında çıkarılan her yeniliğe mi karşı çıkıyorlardı? Yoksa güzel ve kötü diye ayırıp sadece kötüye mi karşı çıkıyorlardı? Şimdi bunu ne yapalım görelim. Ve bu şekilde de ayet ve hadislerin pratik uygulanmasını anlamış olalım arkadaşlar. Amr İbni Seleme Sünen Daremi'de şöyle bir nakil yapıyor bize arkadaşlar. Diyor ki biz Abdullah İbni Sud'un kapısında oturuyorduk. Ebu Musa, bu yalnız bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım arkadaşlar. Bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım. Çünkü sahabenin fıkhını ve bidatın hangi kısımlarına nasıl reddiye verdiklerini, nasıl tepki verdiklerini görmüş olacağız. Tabi diyor biz kapının önünde otururken Ebu Musa el-Eş'ari geldi. O da bir sahabe. Diyor dedi ki İbn-i Mesud çıktı mı? Yok dedik, daha çıkmadı. O da oturdu bizimle beraber diyor. İbn-i Mesud evden çıkınca etrafını sardık diyor sahabe. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ben dedim ki İbn-i Mesud'a vallahi ben biraz önce mescitte bir şey gördüm, onu inkar ettim. Fakat hayırdan başka bir şey de değildi. Ne gördün diyor ona İbn-i Mesud. O da diyor ki bazı rivayetlerde açıklıyor, bazı rivayetlerde açıklamıyor. O da diyor ki mescitte diyor bir grup insan var. Bu insanlar oturmuşlar. Başlarında da bir adam var. Bir halka var mescitte. Önlerine taşlar koymuşlar. Önlerine taşlar koymuşlar. Yüzer tane taş var önlerinde. Başlarındaki adam diyor ki Sebbihullâhe mi'ete merre feyusebbihûn. O başlarındaki adam diyor ki Allah'ı 100 defa tesbih ediniz. Hepsi 100 defa Subhanallah Subhanallah diye taşlarla tesbih çekiyorlar. Daha sonra Allah'a 100 defa La ilahe illallah deyiniz diyor. Öyle yapıyorlar. Hamd ediniz diyor. Elhamdülillah diyorlar 100'er defa. Yani adam onların bugünkü aynı müezzinlerin namazlardan sonra yapmış olduğu gibi oturuyor onların başına. Öyle değil mi? Şöyle deyin diyor. Yani işte 100 kere Subhanallah deyin. Onlar da Subhanallah diyorlar. İbn-i Mesud diyor sen onlara deseydin ki siz günahlarınızı sayın. Ben sizin sevaplarınıza kefilim. Yani kendi sevaplarınızı saymayı bırakın. Siz günahlarınızı sayın. Ben sizin sevaplarınızı saymaya kefilim. Ve o da camiye gidiyor. Camiye geldiği zaman içeriye giriyor tabi arkadaşlar. Bakıyor ki insanlar tam Ebu Musa el-Eş'ari'nin dediği gibi oturmuşlar. Önlerinde taş parçaları var. Adamın biri diyor ki 100 defa Subhanallah deyin. 100 defa Subhanallah diyorlar. 100 defa La ilahe illallah deyin. 100 defa La ilahe illallah diyor. Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti diyor İbn-i Mesud. Bakın sözlere iyi dikkat edin. Bu topluluğa İbn-i Mesud ne diyor? Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti diyor. Oysa daha diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbiseleri eskimedi. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın kapları kullandığı kapkaca kırılmadı. Yani daha yeni vefat etti diyor. Ve peygamberin sahabesi sizin için içerinizde yaşıyor. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi ölmedi. Ve ben Abdullah İbni Mes'ud'um diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde? Çünkü İbni Mes'ud peygamberden böyle bir zikir şekli görmemişti. Peygamber Hazreti Ayşe'nin Müslim'de rivayet ettiği gibi her halde Allah'a zikrederdi. Fakat bu şekil bir zikri İbni Mes'ud görmemişti Peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Ne yapıyorsunuz diyor siz? Onlar da diyorlar ki vallahi ey İbni Mes'ud ma eradna illel hayr. Biz hayırdan başka bir şey istemedik diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar. Tarih tekerrür ediyor. Ne diyorlar? Biz sadece hayır istedik. Bugün bütün bidat yapan insanlara sorduğunuz zaman ne derler size arkadaşlar? Peygamberin ve sahabesinin yapmadığı bir şey yaptıkları zaman hemen derler. Biz sadece hayır kazanmak, daha fazla hayır kazanmak için bunu yapıyoruz derler. İbn-i Mes'ud hemen onlara dönüyor diyor ki اِنَّكُمْ لَعَلَى اُمَّتٍ هِيَ اَفْضَلُ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدْ اَوْ اِنَّكُمْ مُفْتَتِحُ بَعْضَ الضَّلَالَةِ. Ya diyor siz öyle bir yol üzerindesiniz ki siz peygamberin üzerinde olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz. Daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Çünkü peygamber böyle bir şey yapmadı. Siz daha çok hayır istiyorsanız o zaman siz peygamberden daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Ya da diyor siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Çünkü peygamber bidatleri sapıklık diye isimlendiriyor demiştik ya. Bakın sahabenin fiili uygulaması. Sahabe de diyor ki ya da siz sapıklık kapılarını açıyorsunuz. Ve diyor peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber verdi ki bir kavim gelecek, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Yani kalplerine inmeyecek bu Kur'an. Bu Kur'an'ı fıkıh edemeyecek. Bu Kur'an'ı anlayamayacaklar. Ve Amr İbni Seleme ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor vallahi o gün İbni Mesud'un bu sözü söylediği insanlar Nehravan'da haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı. Haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı. Şimdi sahabenin buradaki fıkhına bakalım arkadaşlar. Kur'an'ın ve sünnetin pratik uygulamasını ve İbni Mesud ümmetin yedi fakihinden sayılan kim? Yedi fakihinden sayılan İbn-i Mes'ud sahabenin arasında. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine danışılmasını tavsiye ettiği kim? İbn-i Mes'ud. Sahabenin gelip kendisine soru sorduğu İbn-i Mes'ud. Bakın insanlar görüyor, insanlar zikir yapıyorlar. Zikir dinde yasak değildir. Zikir yapmak dinde nedir arkadaşlar? Dinde Allah'ın emrettiği bir şeydir. Uzkurullaha kesira. Allah subhanahu ve teala çok çok zikrediniz diyor Allah subhanahu ve teala. Zikreden kadınlar ve erkeklere mağfiret edeceğini söylüyor Allah subhanahu ve teala. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde bize zikri her şekilde emrediyor. Ve aynı zamanda zikir yapanla yapmayanı diriyle ölüye benzetiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam her halinde zikir yapıyordu arkadaşlar. Fakat bakın buna rağmen sahabe ne yapıyor? Sahabe inkar ediyor. Yo yo yo diyor. Ya siz peygamberden daha iyi bir yol üzerindesiniz. Veyahut da siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Neden? Konunun başında dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir meselenin aslı dinde olabilir. Fakat o meselenin yapılış şeklinin, o meselenin eda ediliş şeklinin, o meselenin pratiğe geçirilişinin de sünnete yine uygun olup dinde aslının olması lazımdır. İşte bu sahabenin neydi? Sahabenin anlayışıdır. Ve dinde isterseniz zikir olsun, çıkarılan yeniliklerin sahabenin yanında neyi yoktur arkadaşlar? İyisi veya kötüsü yoktur. Yani bugün hepimiz diyebiliriz bunu. Ya yani zikirde ne kötülük var ki? Yani bugün zikir yapıyoruz. Bu şekilde zikir yaparak daha fazla sevap alıyoruz. Veya toplu halde bir araya geliyoruz ki belki evde olursak zikir yapmayız. Bu şekilde toplandığımız zaman düzenli zikrimizi yapmış oluyoruz diyebiliriz. Ama bakın sahabe böyle anlamıyor. Sahabe kesinlikle ve kesinlikle ne yapmıyor arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle böyle anlamıyor. Ve bu insanları haricilere benzetiyor. Yani Peygamberimizin hariciler hakkında söylediği hadisi bu insanlara söylüyor. Yani siz Kur'an'ı okuyorsunuz fakat hiçbir şekilde boğazınızdan aşağıya inmiyor. Neden? Çünkü Kur'an'ı okurken Peygamberin fiiline bakmanız lazım. Allah zikredin diyor. Allah Kur'an'da da zikrin şeklini bize açıklıyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin zikir şekli bunun fiiliyata neydir? Fiiliyata dökülüşüdür. O zaman tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Sahabenin fakihlerinden İbn-i Mes'ud Peygamberin umum olarak bütün bidatler sapıklıktır deyişini bil fiil bize pratikte gösteriyor. Velev zikir dahi olsa yapılış şeklinin de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı şekle uygun olması lazımdır. Kimsenin kendi kafasından yeni bir şekilde zikir eda etme, namaz eda etme, oruç eda etme gibi bir lüksü olamaz bu dinde. Aynı şekilde arkadaşlar, tabi bu kıssayı güzel anlayalım. Çünkü bu kıssa gerçekten bu konuda bizim için nedir? Asıldır. İbn-i Mesud'un kıssası. İbn-i Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabi biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam elhamdülillah öğretiyor. Karşıdaki de ona ne der? Yerhamukallah der. Öyle değil mi? O da ona der yehdikum ve yuslih balekum der. Adam hapşırdığı zaman İbn-i Ömer'in yanında diyor ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamdolsun Peygamber'e salat ve selam olsun diyor. İbn-i Mesud diyor yok. İbn-i Ömer diyor hayır. Böyle olmaz diyor. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu şekilde peygamber bize öğretmedi. Peygamber bize aleyhissalatu vesselam sadece elhamdülillah demeyi öğretti. Biri hapşırdığı zaman sadece elhamdülillah der bu kadar. Salat getirmesi diye bir şey yoktur. Diyerekten adama inkar ediyor. Oysa peygambere salat getirmekte ne vardır diyebiliriz. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize emrediyor. Peygambere salat ve selam getirmeyi. Değil mi? Bize Allah ve melekleri peygambere salat ve selam getiriyor. Siz de peygambere getirin diyor Allah subhanahu ve teala. Fakat İbni Ömer bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü nasıl ki bize peygambere salat getirilmesi emredilmişse bunun şekilleri de bize ne olmuştur arkadaşlar? Öğretilmiştir. Ve dikkat ederseniz İbni Ömer arkadaşlar asla ve asla bidat-i hasene ve bidat-i seyyiye diye bir ayrıma gitmiyor. Yani aslında bu, yani yapma, bu aslında bu güzel bir şeydir ama sen yine de yapma demiyor. Peygamber bize böyle öğretmedi diyor. Öyle değil mi? Ve adamın söylemiş olduğu söz güzel olmasına rağmen peygamberin söylediğine ziyade fazlalık getirdiğinden dolayı İbn Ömer ne yapıyor arkadaşlar? İbn Ömer bunu inkar ediyor. Aynı şekilde arkadaşlar selef ulemasının, büyük imamlarımızın sahabeden bu fıkıh alanların bidate bakış açısına bakalım arkadaşlar. Bidate bakış açısına bakalım. Medine'nin imamı İmam Malik ve Maliki mezhebinin imamı olan ümmetin arasından makbul görmüş imamdan İmam Şatibi İtisam'da şu nakli yapıyor arkadaşlar. Diyor ki men ibtedaa fiddini ve yaraha hasene fekad za'ana enne Muhammeden khaner risale lianne Allah'a yekul el yevme ekmeltu lekum dinekum. Ve İmam Malik devamen diyor ki فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنُ يَوْمَئِذٍ دِينًا. İmam Malik diyor ki kim dinde yeni bir şey çıkarırsa, din alanında yeni bir şey çıkarırsa ve bunun da güzel olduğunu zannederse bu peygamberin risalete, yani risalet görevine hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Bu peygamberin risalet görevine hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Neden? Çünkü Allah diyor ki, diyor Kur'an-ı Kerim'de, ben bugün size dininizi tamamladım. Bakın İmam Malik'in anlayışına bakın arkadaşlar. Çünkü Allah dini tamamlamıştır. Ve Allah peygambere Kur'an-ı Kerim'de emretmiştir. Belliğ ma unzile ileyke min rabbike. Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Peygamber Allah'tan inen her şeyi ulaştırmak zorundadır. Allah dini tamamladım diyor. Peygamber de mutlaka ulaştırması lazımdır. Eğer kişi yeni bir şey çıkarıyorsa ve bunun güzellik olduğunu, iyi bidat olduğunu iddia ediyorsa İmam Malik diyor ki bu peygamberin risalete hıyanet ettiğini iddia eder. Neden? Çünkü eğer bu güzel bir şeyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlaka bize bunu haber vermesi lazımdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu haber vermediğinde o zaman sen lisan-ı halinle, içinde bulunmuş olduğun hal ile, vaziyet ile peygamberin risalete ulaştırma görevine hıyanet ettiğini iddia etmiş oluyorsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar adamın biri İmam Malik'in yanına geliyor. Ey Malik diyor, nereden ihrama gireyim? Hacca giderken biliyorsunuz ihrama girilir. Ey Malik diyor, nereden ihrama gireyim? İmam Malik diyor ki Zülhüleyfe'den ihrama gir diyor. Çünkü biliyorsunuz İbni Abbas'ın hadisinde, sahihinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde diyor İbni Abbas وَقَّتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ ذَلْحُلَيْفَةَ. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ihram yeri olarak Medine için Zülhüleyfe denilen yeri ne yaptı? Orayı mekan seçti. Yani insanlar ihrama girmek istediğinde oraya gelip o kapıdan, o mikattan giderken ihrama gireceklerdi. Adam diyor ki yok ey Malik diyor. Ben gidip mescidin yanından ihrama gireceğim. Yani mescid daha uzakta. Zülhüleyfe dediğimiz yerden daha uzakta mescid. İmam Malik diyor yapma. Yaparsan ben senin için fitneden korkuyorum. Ya adam şaşırıyor. Ey imam diyor. Ben sadece daha fazla ecir almak için bunu yapıyorum. Peygamber buradan girdi, yakın mesafeden girdi. Ben daha uzaktan yürüyerekten daha fazla ecir almak istiyorum. Bunun neresinde fitne vardır diyor. Benim için ne fitne olacaktır? İmam Malik diyor, peygamberin kısa yaptığı bir şeyi sen daha uzun yaparaktan ecir aldığını düşünüyorsun ya, ondan daha fazla ecir aldığını düşünüyorsun ya, bundan daha büyük fitne mi vardır diyor. Bundan daha büyük bir fitne mi vardır? Sen peygamberden daha mı iyi Allah'ın nasıl razı edileceğini biliyorsun. Tabi bu son cümle benim kendi cümlem. İmam Malik'in sözü bitti. Sen Allah'ı nasıl razı edeceğini, nasıl daha fazla ecir alacağını o peygamberinden daha mı iyi biliyorsun? Sen Allah'ı daha mı iyi tanıyorsun ki peygamberin kısa yapmış olduğu bir şeye muhalefet ederekten daha fazla ecir almak istiyorsun? Ve İmam Malik ona şu ayeti okuyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. O peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar ve kendilerine elim verici bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar diye İmam Malik ne yapıyor arkadaşlar? İmam Malik bu ayeti okuyor. Yine adamın bir de arkadaşlar Said İbni Müseyyeb'in yanında fecir doğduktan sonra, yani fecir attıktan sonra iki rekattan daha fazla namaz kılıyor. Normalde İki rekat namaz kılınır ve daha fazla namaz kılınmaz. Peygamber bu şekilde kılmıştır. Adam iki rekattan fazla namaz kılıyor ve peygamber çok hafif namaz kılmıştır. Yani hiç, hatta bazı rivayetlerde sanki Allahu alem, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ayşe'nin rivayetinde sanki Fatiha'yı okuyacak kadar kılardı diyor. Bu adam tabi uzatıyor. Rukuyu, secdeyi, namazı uzattıkça uzatıyor. Uzattıkça uzatıyor. Namazı bitirdiği zaman Said İbni Müseyyep adama diyor ki, tabiinin büyük alimlerinden, adama diyor böyle yapma. Korkuyorum ki ben Allah sana azap eder diyor. Korkuyorum ki Allah sana azap eder. Adam şaşırıyor. Şeye diyor ki Said İbni Müseyyep'e, ya Ebu Muhammed diyor. Yani ben namazı uzattım diye, namaz kıldım diye Allah bana namazdan dolayı azap mı eder? Bakın işte imamın fıkhına bakın. Allah diyor sana namaz kıldığından dolayı azap etmez. Allah sana peygambere muhalefet ettiğinden dolayı azap eder. Senin niyetin ne olursa olsun, ister daha fazla ecir almak olsun, ister bidatını bidat-ı hasene diye isimlendir. Hiç fark etmez. Ama Allah sana ne diyor, imam ona ne diyor? Allah sana namazından dolayı değil. Allah sana namazın şeklinde peygambere muhalefet ettiğinden dolayı ne yapar? Peygambere muhalefet ettiğinden dolayı Allah subhanahu ve teala sana azap eder diye bu imam ona ne yapıyor arkadaşlar? Bu imam onu bu şekilde uyarıyor. Şimdi arkadaşlar buradan biz neyi gördük? Burada konunun akışına bıraktık ve konunun akışından anlamak istedik. Dedik ki birincisi bidatın ne olduğunu gördük. Ve en büyük musibetin dinde bir şekilde aslı olup da şeklinde, eda edilişinde, yapılışında dine ve sünnete muhalif olan bidatı anlattık. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve Allah'ın ve sahabenin fiil uygulamasında bidat-ı hasene var mıdır veya yok mudur? Veya onların yanında bidat ikiye ayrılır mıydı, ayrılmaz mıydı diye bunu ne yaptık arkadaşlar? Bunu anlatmaya çalıştık. Ta ki bugün birçok insanda bildiğimiz gibi ne vardır arkadaşlar? Birçok insanda şöyle bir problem vardır. Birçok insan zanneder ki yapmış olduğu ameliyle, yapmış olduğu amel güzeldir, niyeti de güzeldir. Ne yapıyor bu şekilde? Bu şekilde Allah subhanehu ve teala yaklaştığını zannediyor. Yani mesela bir örnek verelim. Örnek olarak. Bu nakillerden sonra. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü sahabe de biliyordu. Hiçbir şekilde sahabenin peygamberin doğum gününde bir araya toplanıp koro şeklinde salavatlar getirdiğine dair bir şey yaşanmamıştır. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir şey hayatında emrettiği sabit değildir. Ve bu dikkat ederseniz din alanında yapılan nedir? Din alanında yapılan bir törendir. Ve diğer bütün kandilleri buna kıyas edebilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bazı insanlar bugün peygamber yapmamasına rağmen sahabe peygamberi daha fazla sevip Allah onları Kur'an'da övüp bize onlara tabimayı emretmesine rağmen, bize onları ölçü kılmasına rağmen ve bu büyük sevgilerine rağmen hiçbir şekilde peygamberin doğum gününde sahabe böyle bir şey yapmamıştır. Aynı şekilde Miraç hadisesi. Miracı yaşayan bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Anlattığı insanlar direkt ondan dinleyenler sahabesidir. Ama Miraç gününde bir araya gelip de bu insanların böyle bir şey yaptığını olmamıştır arkadaşlar. Böyle bir şey yaptığı kesinlikle görülmemiştir. Veyahut da mesela arkadaşlar konunun içerisinde örnek olarak zikrettiğimiz konu anlaşılsın diye, bil-i idafiye anlaşılsın diye zikir meselesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam zikir yapmıştır. Peygamberin sahabesi zikir yapmıştır. Ama bugün bazı insanların yaptığı şekilde bir araya gelip de koro şeklinde rahs edercesinde hiçbir şekilde zikir yapmamışlardır. Ve bakın bu insanlar yapmış oldukları amellerini bidat-ı hasene diye isimlendiriyorlar. Tamam hocam diyorlar, doğrudur. Bidat kötü bir şeydir. Fakat bidat ikiye ayrılır. Bidat-ı seyyiye vardır. Bir de bidat-ı hasene vardır. Sonra bidat-ı seyyiye sizin bahsetmiş olduğu kötülüklerdir işte. Ama bidat-ı hasene kişinin Allah'a daha fazla yaklaşmak için, daha fazla ecir almak için yapmış olduğu şeylerdir. Evvelen Kur'an-ı Kerim'den bunun reddini verdik. Allah'ın yanında yol ikidir. Ya peygamberin şeriatına tabi olmadır veya heva ve hevese tabi olmadır. Sen ne kadar bidatını bidat-ı hasene diye isimlendirirsen isimlendir, Allah onu heva ve hevese tabi olma diye isimlendirmiştir. Senin amelin merduttur. Allah katında makbul değildir. Ve peygamber sana lanet etmiştir. Allah'ın lanetini sana göndermiştir. Bidatlerek. Ve peygamber bütün muhakkak ki bütün bidatler delalettir diyor peygamber. Sapıklıktır diyor. Ve bütün sapıklıklar nedir diyor? Bütün sapıklıklar ateştedir diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve peygamberin sahabesi de aynı uygulamayı yapmıştır. Mescitte oturup zikir yapan insanlara bu şekilde karşılık vermiştir. Aynı olay bakın bugün mescitlerde namazlardan sonra tesbihat şeklinde ne oluyor arkadaşlar? Tesbihat şeklinde devam ediyor. Yani namaz bitiyor. Normalde peygamberimizin döneminde var olan namaz bittikten sonra insanlar otururlardı. Herkes bir köşede peygamberin onlara öğretmiş olduğu tesbihatları ne yaparlardı? Tesbihatları yaparlardı. Fakat bugün maalesef ve maalesef, maalesef ve maalesef ümmet peygamberini tanımadığından dolayı, Muhammed'in Resulullah'ın ne demek olduğunu bilmediğinden dolayı ve bu kitapla arasında dağlar olduğundan dolayı Bu Kur'an'ın bizden ne istediğini bilmediğinden dolayı ve sahabenin anlayışından bir haber olduğundan dolayı bu fiillerini ne diye isimlendiriyorlar? Bid'at, tamam doğrudur diyorlar. Bu bid'attır. Fakat bu bid'at-ı nedir? Bu bid'at-ı hasenedir. Peygamberin yanında dediğimiz gibi bid'at-ı hasene diye bir mefhum yoktur. فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Bütün bid'atler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sapıklıktır ve bütün sapıklıklar da nedir? Ateştedir. Ve bakın aynı olayla İbn-i Mesud'un olayı birbirine ne kadar da benziyor. Bugün de adamın biri diyor Zülcelal-i Hak Subhanallah, 33 kere insanlar Subhanallah diyorlar, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. O gün de İbn-i Mesud'un zamanında insanlar yine ne yaptılar arkadaşlar? Oturdular, biri dedi ki Allah'ı 100 defa tesbih edin, 100 defa tesbih çektiler, 100 defa La İlahe İllallah deyin, 100 defa La İlahe İllallah dediler. Ama sahabe buna demedi arkadaşlar. Doğrudur. Bu yaptığınız güzeldir. Bunun üzerine devam edin. Bu zikirdir demedi. Sahabe onlara ne dedi? Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti. Yani zikrin aslı dinde olsa da peygamberin yapmadığı bir şekilde yapılması hasebiyle hemen onlara ne dedi arkadaşlar? Arkadaşlar ne kadar çabuk ne yaptınız? Ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti dedi. Ve onlara şöyle iki bir yol gösterdi. Aynı ayetleri İbn-i Mesud başka lafızlarla söylüyor. Ya diyor siz öyle bir yol üzerindesiniz ki bu yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan daha faziletlidir. Veyahut da diyor siz sapıklık kapılarını açanlarsınız. Çünkü Peygamber yenilik çıkaranlara sapık demiştir. Siz de biz hayır yapmak istiyoruz diyorsunuz. O zaman siz Peygamberden daha iyi hayrı biliyorsunuz. Veyahut da nedir arkadaşlar? Veyahut da siz Peygamberin dediği gibi sapıklık kapılarını açanlarsınız. İki birincinin batıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki onlar da bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Yani biz peygamberden daha faziletli yol üzerindeyiz. Hiç kimse bunu söylemez. Eyazı billah bu küfürdür zaten bu sözü söylemek. O zaman ikinci bir yol kalıyor. Başka bir yol yok. Peygamber çünkü bütün bidatleri sapıklık diye isimlendiriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynı şekil bugün dediğimiz gibi aynı olay her beş vakit namazdan sonra mescitlerde ne oluyor? Tahakkuk ediyor. Ve hatta bakın vallahi yaşadığım bir olayı anlatayım size. Hocanın biriyle beraber mescidin birinde namaz kıldık Türkiye'de. Adam kıldığımız namazdan sonra Amme suresini okudu. Biliyorsunuz bazı namazlardan sonra Tebareke'yi okuyorlar, bazısından sonra Amme'yi okuyorlar. Tabi bu adam, bu hoca bulunduğu yerde tanınmış bir hoca ve tanınmış bir alim aynı zamanda. Namazı kıldıktan sonra tabi onlar tesbihat yaparken ben kendi tesbihatımı köşede yaptım ve dışarıya çıktım onlar tesbihatı bitirmeden. Tabi o da çıktı dışarıya. Allahu alem benim ne için çıktığımı anladı. Çünkü fikren tanıyor bizi. Dedi ki bana, ya dedi bunlar dedi Kur'an-ı Kerim okuyorlar dedi. Fakat dedi ben hiçbir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan sonra Kur'an okuttuğunu görmedim. Dedi. Aynen bunu söyledi. Şimdi orada ben bekledim ki bir tepki versin. Hani bu bidattır desin. Öyle bir şey de demedi arkadaşlar. Ama dedi bilmiyorum insanlar niye yapıyorlar ve kendisi de sonuna kadar oturup bu bidata ne yaptı? Bu bidata iştirak etti. Tabi şimdi buradan neyi anlıyoruz? Bu sahabenin fiilinde cehaletten kaynaklanıyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastını anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu imamlarımızı tanımamaktan kaynaklanıyor. Yani belki birçoğumuz, birçok bidatçıya bakınız arkadaşlar, mezhepler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Mezhepler konusunda ciddi manada mutaassıptır. Hatta mezhebe bağlı olmayan bir insana bidatçı gözüyle bakar. Fakat mezhep imamlarının bidat hakkındaki sözlerinden bir haberdir. Mezhep imamlarının bidata bakış açısından nedir arkadaşlar? Bidata bakış açısından adam nedir arkadaşlar? Bir haberdir. Yani namazda sünnete binaen el kaldırmanın gerektiğini adama anlatırsınız. Adam size hemen neler arkadaşlar? Adam diyor bizim mezhebimizde böyle bir şey yok. Aynı mezhebin imamı namazda çıkarılan başka bir noktaya bidat der. Fakat kendisi ne yapar arkadaşlar? Bu bidatı kendisi işler. Namazdan sonraki tesbihatta olduğu gibi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir konu hakkında önceki derslerimizde anlattığımız gibi. Ümmet arasında çelişki varsa, ümmet arasında çekişme varsa bunun Allah'a ve ahiret gününe iman gereği, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gereği bunun Allah'a ve Resulüne ne yapılması lazımdır? Allah'a ve Resulüne götürülmesi lazımdır. Ümmette bir çelişki var şu anda. Bidat-ı hasene var mıdır yok mudur? Ve birçok amel maalesef bidat-ı hasene diye isimlendirilip bidat işleniyor. O zaman diyoruz ki bizim karşılıklı tartışmamızın hiçbir anlamı yoktur. Gelin bu konuyu götürelim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun sahabesine ve imamların anlayışına ve Kur'an-ı Kerim'deki sünnet anlayışına. Bakalım diyoruz. Onların yanında bidat-ı hasene var mıdır yok mudur? Eğer bidat-ı hasene varsa Sizin yapmış olduğunuz ameller size ne olsun? Mübarek olsun. Biz de size iştirak ederiz bundan sonra. Çünkü varsa haktır. Yok ama biz anlatmış olduğumuz konuda gördüğümüz gibi Allah'ın yanında da böyle bir şey söz konusu değildir. Peygamberin yanında bidatın kısımları diye bir şey yoktur. Sahabesi de olayı bu şekilde anlamış, bu şekilde uygulamışlardır. Ve ümmetin arasında kabul gören imamların da bidate bakış açısı nedir arkadaşlar? Bidate bakış açısı bellidir. O zaman ihtilaf çözümlenmiştir. O zaman ihtilaf bu şekilde sonuç bulmuştur. Ve diyoruz ki bidat konusunda bu düşüncede olan insanlara فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ey Muhammed, senin Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmezler. Gelin peygamberi hakem kılalım. Peygamberi hakem kıldık. Peygamber tek kelimeyle cevap verdi. فَاِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ Bütün bidatler muhakkak ki sapıklıktır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hasene ve seyyiye diye bidatı ne yapmadı? Ayırmadı Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman kalplerinizde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle bu peygamberimizin getirmiş olduğu hükme razı olmadığınız müddetçe Allah'tan korkun ki bu şiddetli ayetin hükmü sizin üzerinize nazil olmasın. Ve Allah ne diyordu arkadaşlar? Konunun sonucu olarak zikrediyoruz. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Hiçbir mümin erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir konuda hüküm belirttikleri zaman seçim hakkı yoktur diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu arkadaşlar? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ O peygamberin muhalefet edenler onlara bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici azaptan sakınsınlar diyordu. İnşallah bir sonraki dersimizde ise bidatın ümmete ve ferde olan zararları diye bir ders yapacağız. Ve bazı başlıklar altında bazı zararlarını ne yapacağız arkadaşlar? Bazı zararlarını anlatmaya çalışacağız. Özellikle bir sonraki de dersimizde bidat hakkında, bidat-ı hasene hakkında getirilen şüpheleri tek tek ele alacağız. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Çürütmeye çalışacağız Allah izin verirse. Yalnız şunu söyleyelim. Bu dersimizin sonucu olarak şunu ben çok rahat bir şekilde söylüyorum. Allah'ın kitabına dayanaraktan, peygamberin sözlerine dayanaraktan, sahabenin anlayışına dayanaraktan, imamların da onlardan nakline ve anlayışına dayanaraktan, dinde kesinlikle güzel bidat diye bir şey yoktur. Din alanında çıkarılan bütün yenilikler sapıklıktır ve bütün sapıklıklar da ateştedir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.